no to pewnie brakłoby tchu i czasu, być może i do 5:30, by wymienić, ale warto wspomnieć już w najbliższy weekend spotkanie w Zakopanem, później w Pucku, Stalowej Woli i w Krakowie. A w najbliższy weekend 28 i 29 czerwca w piątek oczywiście na żywo z Zakopanego, ze studia plenerowego w strefie muzycznej popołudniowe. Zapraszamy do Trójki po godzinie 16, po 19 także lista przebojów, no i koncerty. Koncerty na żywo, które to serdecznie Państwu polecamy. Lato z radiem, także na trójkowej antenie w plenerze na żywo i do usłyszenia. 5:05, to teraz pogoda. A w pogodzie też lato, lato. Dziś pogodnie, słonecznie i upalnie. Ale nie wszędzie pogodnie i słonecznie, bo na północy kraju po południu zacznie się chmurzyć i tam możliwe przelotne opady. Możliwe także burze z gradem. To po południu na północy kraju. Wiatr słaby, umiarkowany. W czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. No i temperatura. To ten dzień, kiedy to synoptycy zapowiadają największy upał. Dziś najniższa temperatura na wybrzeżu oraz w górach tam około 27 stopni. Poza tym 30 i więcej. 31 na wschodzie, 33 w centrum kraju. Na krańcach zachodnich dziś nawet do 36 stopni. Krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty. tak jak wcześniej Cortez podczas tegorocznej trasy Lata z Radiem. Cortez wystąpi 10 sierpnia w Stalowej Woli, także na trasie koncertowej Daria Zawiałow. Polecamy i zachęcamy do uczestnictwa w tejże właśnie trasie Lata z Radiem. Również przypomnimy na trójkowej antenie i z udziałem dziennikarzy programu trzeciego. 10 minut po godzinie 5:00 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. O 9:00 jednodniowe posiedzenie Senatu w porządku obrad, m.in. wybór wicemarszałka Izby. Dotychczasowy wicemarszałek Adam Bielan został posłem w Parlamencie Europejskim, a kandydatem zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość na to stanowisko jest senator Marek Pęk. Senatorowie zajmą się też nowelizacją Karty Nauczyciela. Przypomnijmy, że zakłada ona m.in. podwyżki nauczycielskich pensji od września tego roku. No a w porządku obrad także nowelizacja o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustaw o efektywności energetycznej oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Senat ma też podjąć ustawę w sprawie 450. rocznicy Unii Polsko-Litewskiej. Senat zajmie się też nowelizacją tzw. ustawy o cenach prądu. Porządek jednodniowego posiedzenia Izby Wyższej zaplanowano na 9:00, a wczoraj Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomendowała przyjęcie przepisów bez poprawek. Ta nowelizacja ustawy o cenach prądu, przypomnijmy, została uchwalona przez Sejm 13 czerwca. O 13:00 rozpocznie się pierwsze w tym tygodniu posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw podatku VAT. Zeznania złoży były dyrektor Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów Jacek Skonieczny. Z kolei o 11:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej ustawowego wyłączenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną. W południe na placu Piłsudskiego odbędzie się uroczysty apel z okazji święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jubileusz 15. rocznicy utworzenia dowództwa będzie połączony z nadaniem imienia patrona generała Bronisława Kwiatkowskiego. Te uroczystości zostaną poprzedzone mszą w intencji dowództwa, która zostanie odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego o 10:00. A dodajmy, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest głównym organem dowodzenia odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne siłami zbrojnymi przekazanymi w jego podporządkowanie. Z zagranicy NATO będzie dziś zastanawiać się, jakie podjąć kroki w związku ze złamaniem przez Rosję traktatu ONF. Ministrowie obrony krajów sojuszu będą decydować w Brukseli o odpowiedzi Zachodu, kiedy dokument definitywnie przestanie obowiązywać, a to jeden z najważniejszych tematów rozpoczynających się w kwaterze głównej NATO dwudniowego spotkania polityków. W Strasburgu rozpoczyna się 5-dniowa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dziś wybrany ma zostać sekretarz generalny organizacji. Norweg Thorbjørn Jagland pełnił tę funkcję blisko 10 lat. W Bahrajnie rozpoczyna się organizowana przez Stany Zjednoczone konferencja poświęcona gospodarczej części bliskowschodniego planu pokojowego administracji prezydenta Donalda Trumpa, a w Londynie w Teatrze The Globe rozpoczyna się festiwal Shakespeare and Poland. 10 dni paneli dyskusyjnych. Towarzyszyć im będą przedstawienia teatralne, recytacje, tłumaczeń, a festiwal zakończy się 6 lipca pieśniami Lira w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Pieśni Kozła. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy, oczywiście nie tylko na trójkowej antenie, również na portalu Polskie Radio 24 i nie tylko w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. 14 minut po godzinie 5:00 z listy przebojów trójki, takie tam WW. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Nie kupuję gazę, ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie boja, tylko dzwony z kościoła. I nikt nie woła, tylko trony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Z listy przebojów trójki niezmiennie polecamy i zapraszamy do głosowania. Najbliższa lista wyjazdowa z Zakopanego, a takie tam bez zmian na miejscu 22. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1951 notowaniu listy. No to najłatwiej oddać głosy z naszych stron internetowych, a my już teraz szeleścimy trasą. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 9 osób w związku z podejrzeniem oszustwa na 1 mld zł przy jednym z przetargów na budowę elementu infrastruktury kolejowej PKP. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że Robert Pindora z gminy Baranów został przewodniczącym Rady Społecznej do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, Artur Konarski z Wiskitek i Tomasz Tondera z Teresina wiceprzewodniczącymi. Tak poinformowała spółka CPK. Rada ma m.in. doradzać w procesie przejmowania nieruchomości pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. A Rzeczpospolita o tym, że obrót gruntami rolnymi będzie łatwiejszy, ale na pełną swobodę nie ma co liczyć. Jak przypomina dzisiejsza Rzeczpospolita, od dziś zmieniają się zasady handlu ziemią rolną. Do tej pory prawo do tego mieli tylko rolnicy indywidualni, a swobodnie można było sprzedawać lub kupić do 30 arów. Teraz łatwiej będzie kupić do hektara ziemi. Przepisy zawierają także ograniczenia. Więcej w tej sprawie Rzeczpospolita. Na szelest prasy, rzecz jasna, w porannej audycji po godzinie 6.30. Teraz 19 minut po 5. Raz na zachód, raz na wschód. Tysiące lat, a historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach.

urodzinowo Mick Jones i jego drużyna The Clash. Zdaje się, że wybudziła ze snu albo wygoniła z łóżka panią Kasię z Głogowa Małopolskiego, która informuje, że na razie 18 stopni, rześkie powietrze, słońce już świeci. No to ja już wyskakuję z łóżka. Zuch, dziewczyna. 25 minut po piątej. Pozostałe daty, druga część kalendarza, także tego muzycznego. I tak 26 czerwca 1896 roku w Nowym Orleanie otwarto pierwsze stałe kino. Przypomnijmy, że w Polsce pierwsze kino otwarto w Łodzi już w 1899 roku. 56 lat temu do Berlina Zachodniego przybył prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy. Była to jego pierwsza wizyta po tym, jak został zbudowany mur berliński. Amerykański prezydent wyraził swoją solidarność z mieszkańcami podzielonego miasta, a do historii przeszły jego słowa wypowiedziane po niemiecku: jestem Berlińczykiem. No i słowa, które wypowiedział tego dnia amerykański prezydent, zostały entuzjastycznie przyjęte nie tylko przez Niemców, ale także przez cały świat. Rok 1963. 53 lata temu w Warszawie zakończyły się uroczystości milenijne zorganizowane z okazji tysiąclecia państwa polskiego. 45 lat temu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy sprzedano towar oznaczony kodem kreskowym. Taka forma automatycznej identyfikacji towaru i jego ceny, tak to wówczas się nazywało. Pierwszy oznaczony kodem kreskowym towar przeszedł przez kasę w domu towarowym Troy w stanie Ohio. Towarem była po prostu guma do żucia. Kod kreskowy kończy dziś 45 lat. 33 lata temu w programie pierwszym Telewizji Polskiej rozpoczęto emisję przez nowego programu informacyjnego Teleekspres. Kończy dziś 33 lata. A w muzycznym trójkowym kalendarzu składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 63 lata kończy amerykański piosenkarz Chris Isaak. Chris Isaak urodzinowo w muzycznym kalendarzu z okazji 63. urodzin artysty. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5.30 i prognoza pogody. Upalna prognoza pogody, bo z południowego zachodu napływać będzie gorące powietrze zwrotnikowe. Dziś taka Afryka. bo ma być słonecznie, choć na północy kraju, po południu, może się chmurzyć i tam przelotnie popada. Możliwe także burze z gradem, na północy, po południu. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Najniższa temperatura dziś nad samym morzem oraz w górach. W ciągu dnia w najcieplejszym momencie dnia około 27 stopni. Na wschodzie około 30, w centrum kraju zresztą w większości regionów około 32-33 stopni. Najwyższa temperatura dziś na krańcach zachodnich nawet do 36. Trójkowy budzik. W muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami Kings of Leon. A to dlatego, że równo 40 lat kończy perkusista formacji Nathan Farwell. Również z najlepszymi życzeniami. No i tak to się kalendarz układa. Kolejna okrągła rocznica i najlepsze życzenia urodzinowe. Colin Greenwood, basista Radiohead, kończy 50 lat. We'll be right back. anywhere before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radiohead, urodzi nowo. Mówiłem Zuch dziewczyna, no to jeszcze Zuch chłopak, pan Jacek, który to przed robotą zmajstrował dzieciakom trampolinę i basen. No i mamy nadzieję, że pan Jacek zdąży do roboty na siódmą. Jakby co, to trzeba szefowi podpowiedzieć, co to dziś przed robotą byłoby zdążyć przed upałem. Jakie upały? Jakie upały niestraszne. I pan Remek Biegacz, i pan Adam informuje, że już się biega co rano z trójką. Pan Adam informuje, że w Tarnobrzegu 17 stopni. Pan Darek podbija stawkę, Bolesławiec to już 25. I to ten pan Darek zimnolubny z Bolesławca. No, to możemy się wczuć w to, co może czuć nasz słuchacz. W Tarnowie 17 to budzikowy Phelps przed zajęciami spływania. Nasz wierny słuchacz pan Andrzej. 25 stopni w Głogowie na Dolnym Śląsku. Kto da więcej, podbija stawkę pani Grażyna. W Ptaszkowej Trójkowej, kod pocztowy przypomnę, 33 333, 20 stopni. No i pan Paweł ma nadzieję, że grad ominie szerokim łukiem. Aby nie, ale po południu, na północy kraju podpowiem, na północy dziś możliwe burze, także te z gradem właśnie. Za 26. Wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy, że Mark Dettlet, muzyk IMF, kończy równo 50 lat. You're unbelievable. Unbelievable. Budzikowe kalendarium muzyczne. Burning Na taki rodzaj, taki urodzaj i taki rok, okrągła rocznica na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Wokalista One Republic, Ryan Tedder, kończy 40 lat z najlepszymi życzeniami. No a już teraz, 13 minut przed godziną 6, jak zwykle spotkanie z Korneliuszem Pacudą i z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Piosenka O Lonesome Me to wielki przebój z lat 50. napisana przez Dona Gibsona i przez niego wykonywana. Właściwie stała się wielkim standardem muzyki country, ale my posłuchamy jej w czarnym wykonaniu i nie Raya Charlesa, który ją zaśpiewał w 62 roku na przepięknym albumie z piosenkami country, tylko w wykonaniu samego Davisa Juniora. To czarnoskóry komik, wykonawca, który śpiewa tak. Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none. I can't get over how she set me free. Oh, lonesome me. A bad mistake I'm making just by hanging around. I know I should have some fun and paint the town. A lovesick fool that's blind and cannot see. Like me, she's out and fancy free, flirting with the boys with all her charms. But I still love her so, and brother, don't you know, I'd welcome her right back into my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues, forget about the past and find somebody new. I thought of everything for me. And brother, don't you know, I'd welcome her back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues, forget about the past and find somebody new. I thought of everything from A to Z. I jeszcze jedna ballada country tym razem. Ciekawa sprawa, mianowicie rzecz opowiadana, wymyślona przez Merla Travisa, napisana razem wspólnie z Texem Williamsem, który potem ją wylansował. Ale my pozostaniemy przy komiku czarnoskórym, samym Davisie Juniorze. Otóż on tak interpretuje tę piosenkę o tym, że palenie jest niezdrowe, mówiąc delikatnie. Przecież w wielu sytuacjach miałem do czynienia z taką oto historyjką, że na przykład gram w karty i wtedy, kiedy mi się już układa i na stole wielka pula, nagle okazuje się, że mój partner, przeciwnik mówi: przepraszam, ale idę zapalić papierosa. No wszystko mi rozwala. Podobnie jeśli chodzi o spotkanie z dziewczyną. Już wszystko się dobrze rozwija, już usta na ustach, a tymczasem ona w pewnym momencie mówi: przepraszam cię bardzo, ale muszę zapalić papierosa. Pal, pal, pal. Palenie po prostu powoduje śmierć. Sammy Davis. Now I'm a fella with a heart of gold and the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a guy that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, I mean the guy who invented the cigarette, why, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now it's not 'cause I don't smoke myself, and I've read the thing, they'll harm your health, but I've smoked them all my life and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same. At a petting party or a poker game, everything must stop while they have that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff it if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you gotta have another cigarette. Now in the game of chance the other night, old Dame Fortune was a-doing me right. The kings and the queens just kept on coming round. Well, I played them hard and I let them high, but our bluff didn't work on a certain guy. He kept on raising and laying his money down. Now he'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, I got a sink or swim. He finally called and didn't raise the bet. I said, ace is full, pal, how about you? He said, I'll tell you in a minute or two, but right now I gotta have a cigarette. Oh, smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff it if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you gotta have another cigarette. Now the other night I had a date with the cutest little girl in 50 states, a high brown uptown fancy little lady. She said she loved me and it seemed to me that things were going about as they ought to be. And hand in hand we walked down Lover's Lane. She was old, so far from a cake of ice, our smooching party was a-going nice. She helped me, Hannah, I think I'd have been there yet. I gave her a kiss and a little squeeze, and she said, oh, Sam, excuse me, please, but I just gotta have another cigarette. Oh, smoke, smoke, smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke it if you're smoking yourself a cigarette. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you gotta have another cigarette. You gotta have another thing. And the next time, don't bring no filters. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku, jutro o zwykłej porze, także przed godziną 6. No to chyba taka schładzająca kompozycja przed upalnym dniem. Za 6 minut 6. Upały. Za 3,5 minuty o 6 serwis, a my życzymy Państwu chłodnego dnia. Na taki upał wiecznie trwać nie może. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra.